Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 3 maja, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poznaliśmy założenia nowego unijnego budżetu w serwisie, jak oceniają go politycy. Rekordowo dużo pijanych kierowców zatrzymanych przez policję, za chwilę najnowszy bilans. Legia Warszawa z Pucharem Polski, Liverpool zmierzy się z Realem o Puchar Europy. O tym w sporcie. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego budżetu. To plan unijnych finansów i dopłat w latach 2021-2027. Będzie mniej pieniędzy na rolnictwo o 5%, ale dopłaty dla polskich rolników będą mniejsze tylko o 1% w porównaniu z obecną perspektywą finansową. Niższy będzie także podział funduszy spójności, a nowością jest powiązanie wypłacanych unijnym krajom środków z praworządnością. Europosłowie PiS-u oceniają, że nie spełniły się czarne scenariusze i projekt jest optymistyczny, a PO twierdzą, że Polskę czekają spore straty. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej mówili, że projekt budżetu jest korzystniejszy niż można się było spodziewać. Początek jest optymistyczny. Komentował europoseł Zbigniew Kuźmiuk, a Zdzisław Krasnodębski dodał, że nie sprawdziło się wiele informacji. Wszystkie te czarne scenariusze, jakby nasz kraj miał być szczególnie ukarany. No. Będą wprawdzie cięcia w tradycyjnych politykach, z których Polska korzysta najbardziej, czyli w spójności i rolnictwie, ale mniejsze niż zakładano. Za kilka tygodni dowiemy się, jakie będą koperty narodowe i ile pieniędzy przewidziano dla poszczególnych krajów. Już wiadomo natomiast, że będzie powiązanie funduszy z praworządnością. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że jeśli kryteria będą obiektywne, Polska nie będzie protestowała. To nie może być tak, że zostanie coś zapisane i jakiś urzędnik w Brukseli będzie podejmował w tej sprawie decyzję, że będzie zatrzymywał setki milionów euro, dlatego że usłyszał, że w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii albo gdzieś indziej niesprawnie działają sądy. O kształcie budżetu ostatecznie zdecydują unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 1350 pijanych kierowców zatrzymała od piątku policja. Do wczoraj na polskich drogach doszło do prawie 420 wypadków, zginęło w nich 40 osób, a prawie 540 zostało rannych. Nie są to dobre liczby, dlatego apelujemy o ostrożność. Bardzo prosimy, żebyście Państwo pamiętali, że nie jesteście jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że ten czas tego majowego odpoczynku wiele osób postanowiło spędzić na łonie natury, gdzieś na wyjazdach bliższych i dalszych, co generuje spory ruch na drodze. Mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Więcej policyjnych patroli i kontroli na drogach będzie do końca długiego weekendu. Mija 227 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Centralne państwowe obchody odbędą się na Placu Zamkowym w Warszawie. Okolicznościowe wystąpienie prezydenta ma być poświęcone Konstytucji i referendum w sprawie zmian w ustawie zasadniczej. W wystąpieniu Andrzeja Dudy nie zabraknie nawiązań zarówno do historii polskich konstytucji, jak i do trwającej kampanii przedreferendalnej, mówi Polskiemu Radiu prezydencki minister Wojciech Kolarski. Z całą pewnością i o konstytucji, i o referendum konsultacyjnym mogą tam paść ważne słowa. Z okazji dzisiejszego święta Kancelaria Prezydenta zachęca też do odwiedzenia Belwederu. Prezydencką rezydencję z gabinetem marszałka Józefa Piłsudskiego będzie można zwiedzać od 10 do 16. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja w uroczystym pochodzie przejdą Polacy mieszkający na Łotwie. Uroczystości w Dyneburgu rozpoczęły się już wczoraj o mszy świętej. Prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz. Ludzie idą ulicami, witają naszą kolumnę, niech żyje Polskę, krzyczą. Prezes Związku Polaków na Łotwie zapowiedział też, że wkrótce w Dyneburgu nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika króla Stefana Batorego, założyciela miasta. Wstępnie 28 czerwca. Na 99% przyjadą prezydenci Andrzej Duda i Raymond Wejnius. W Dyneburgu Polacy są jedną z najliczniejszych mniejszości narodowych i stanowią około 15% wszystkich mieszkańców. W skali całego kraju Polacy stanowią ponad 2% ludności. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Liverpool dołączył do Realu Madryt i zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. The Reds pierwszy mecz przy Anfield Road wygrali 5-2, a wczoraj w Rzymie dali się prawie dogonić Romie. Prawie. Giallo Rossim do pełni szczęścia, odrobienia strat i dogrywki zabrakło czasu i gola. Skończyło się 4-2. I to Liverpool jedzie do Kijowa. O reakcjach pomeczowych na Wyspach Adam Dąbrowski. Niewiele brakowało, ale kogo to obchodzi, pyta dziś The Times. Przybyli, strzelili, zwyciężyli, uzupełnia Adasan. ataku Liverpool był nie do powstrzymania, ale The Reds mają momenty szaleństwa w defensywie. To werdykt byłego obrońcy drużyny Marka Lawrensona. 7-6 w dwóch meczu to brzmi jak szaleństwo, bo jest szaleństwem, mówi trener Klopp. Wyprowadzaliśmy świetne kontry, ale brakowało nam cierpliwości do ich wykończenia i dlatego gra cały czas była otwarta. Poza tym źle graliśmy z tyłu. Nasi pomocnicy byli właściwie osamotnieni. Co teraz? Teraz pora na Real, pisze dziennikarz. Wiadomo, łatwo nie będzie. To nie czerwoni będą tu faworytami, ale ponieważ w futbolu odrobina myślenia magicznego nie zaszkodzi, to statystycy na Wyspach już wyciągają ciekawe dane. W ostatnich 7 finałach Ligi Mistrzów, tudzież poprzednika Pucharu Europy, Real przegrał ledwie raz w 1981 roku. Ówczesny rywal? Liverpool. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Finał Real Madrid-Liverpool w Kijowie 26 maja. U nas piłkarze finał już mają za sobą. Puchar Polski 19 w historii klubu zdobyła Legia Warszawa. Legioniści na PGE Narodowym pokonali 2-1 broniącą tytułu Arkę Gdynia. Gole dla mistrza Polski strzelali Jarosław Niezgoda i Cafu odpowiedział jednym trafieniem Dawid Sołdecki. Wygraliśmy zasłużenie, przyznał po meczu Mirosław Radowicz. Szczególnie ta pierwsza połowa była mega dobra, gdzie mieliśmy wszystko pod kontrolą. Chyba widać to było. Zresztą też byliśmy napompowani, zmotywowani, weszliśmy super mecz i pokazaliśmy, że po prostu byliśmy lepszym zespołem. Teraz Legię czeka walka o Mistrzostwo Polski, tytuł, o który walczą siatkarze w Plus Lidze. W pierwszym meczu finałowym w Bełchatowie PGE Skra pokonała 3-0 broniącą tytułu Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Rywalizacja potrwa do dwóch zwycięstw. Następny mecz w sobotę. W pierwszym spotkaniu o brązowy medal Trefle Gdańsk wygrał 3-2 na wyjeździe z AZS-em Olsztyn. Wszystko jest już rozstrzygnięte w rywalizacji kobiet. Mistrzyniami kilka dni temu został Chemik Police, a brąz powędrował do siatkarek Grot Budowlanych Łódź, które wczoraj w decydującym meczu pokonały w Rzeszowie Developers Skyres. Kolejny sport w trójce za godzinę. Najwięcej słońca dziś na wschodzie kraju, poza tym także chmury i przelotny deszcz. W pasie od Śląska przez centrum po Mazurę burze lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą 18 stopni w Szczecinie, 24 we Wrocławiu, do 29 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Po wysłuchaniu tej reklamy nie kontaktuj się z lekarzem ani farmaceutą, tylko pędź do salonów Hondy. Samochody Honda to najlepsze lekarstwo na nudę i niedobór adrenaliny. W majowy weekend czekają na Ciebie ostatnie Hondy z rocznika 2017 z największymi rabatami. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość, wolność, męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszego świątecznego trzeciomajowego spotkania. Dziękuję Państwu, że dziękuję tym z Państwa, którzy są od godziny 6 i zapraszam serdecznie tych, którzy dołączyli teraz do słuchania audycji muzycznej rozmowy, audycji wyjątkowej, audycji świątecznej. Jak na audycję wyjątkową przystało, chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie, tak jak to już mówiłem w pierwszej godzinie, z muzyką Maleo Reggae Rockers. To będzie muzyka, która jest wyborem ich dotychczasowych osiągnięć, a o nich za chwileczkę. A to dlatego, że świętują cały czas, rozpoczęli to w ubiegłym roku, 20-lecie swojego istnienia. I poniekąd z tym troszeczkę wiąże się fakt, iż nie siedzi przede mną właśnie teraz Darek Maleo Malejonek, tylko ja będę troszeczkę ustami Darka, korzystając z tego, co mi powiedział i z tego, co wiem, z tego, co przeczytałem, ponieważ i Maleo Reggae Rockers, i sam Darek Malejonek z grupą, to się chyba będzie nazywało Malejonek Band, pracują właśnie nad kolejną płytą zespołu i płytą solową Darka, która ukaże się jesienią. Mam nadzieję, że wtedy będę mógł go zaprosić. Siądzie naprzeciwko mnie. W studiu programu trzeciego będziemy rozmawiać. A teraz właściwie muzyka. No ona tutaj będzie najważniejsza. Maleo Reggae Rockers. Płyta Bez Was Nie Ma Nas. Świętujący zespół 20-lecie swojego istnienia. A żeby Państwo sobie przypomnieli, którzy nie wiedzą, którzy zapomnieli, a ci, którzy nie wiedzą, żeby zobaczyli, jaka to muzyka, jakie to reggae i rockers, to teraz utwór Idąc przez Dolinę Łez. Życia zmieniają, rośnie w drodze jego siła wciąż, aż osiągnie Syjon. Jeden dzień w przedsionkach twych, droższy niż tysiące innych. Wolę stać w progu twym, niż mieszkać w pałacach ich. Wierzę cię, dusza moja. Kto mieszka w domu twym, zawsze będzie śpiewać chwałę twą. Wzywać zawsze będzie imię twe, pokłada serce w tobie. Życia zmieniają, idąc przez Dolinę Łez, Maleo Reggae Rockers. Może Państwo pamiętają ten utwór, muzyka i słowa Darek Malejonek. Album nazywał się Zazuzi. To jeszcze była taka wytwórnia, która nazywała się Izabelin Studio. Już teraz się tak nie nazywa. Lat temu 20, bo płyta wydana w roku 1998, a zespół powstał rok wcześniej. Założony właśnie przez Darka Maleo Malejonka i wydał swoją pierwszą płytę z Zazuzi w roku następnym. Płyta Bez Was Nie Ma Nas pomyślana jest w ten sposób, że głównie Maleo, ale także posiłkując się kolegami z zespołu, wybrał 16 utworów plus bonus, 16 utworów z dotychczasowych 6 albumów, jakie zespół Maleo Reggae Rockers nagrał. To nie jest tak, że po jednym utworze, ale kilka, tak żeby mieli Państwo, tak żeby mieli słuchacze reprezentatywną formę, reprezentatywny wyraz twórczości Maleo Reggae Rockers przez te 20 lat. Album oczywiście dedykowany wszystkim wiernym fanom, bez których nie byłoby zespołu. No i myślę, że po prostu nie chciałoby im się być razem już ponad 20 lat. Jest to duże osiągnięcie, bo rzeczywiście nie każda kapela, czy może bardzo niewiele formacji, może się poszczycić tak długą historią. Zagrali grubo ponad 1000 koncertów, a zawsze wtedy byli bardzo radośnie witani i przyjmowani. Maleo Reggae Rockers to jest także zespół, który ma bardzo dużo sukcesów, można powiedzieć, w tej przestrzeni muzyki, ale to zaraz o tym jeszcze powiem, kiedy zbliżymy się do tych albumów, o których warto powiedzieć przy tej okazji. Płyta Zazuzi to był pierwszy album zespołu Maleo Reggae Rockers. Następny nazywał się Reggae Mowa i z tego właśnie krążka utwór Number One Feat King Lover. Sisters, don't give up the fight. In this crucial time, fire and brimstone. It's Armageddon time, London in Warsaw in Kingston. Man's eye. lion. You must remember this. Coming number one. Coming number one. Coming number one. Coming number one. Whoa, da da da da da da. Yeah. So where you gonna see the light? Oh, what a feeling, what a feeling. If you feel the power, yeah, you got the truth to come again. Yes, the number one, yeah, yeah, yeah. Yeah, da, da, da. Coming number one z płyty Reggae Mowa. Druga płyta Maleo Reggae Rockers z roku 2006. No i jak mogą Państwo się zorientować, było trochę przerwy między 98 a 2006. To także wynikało z faktu, że Darek jest rozrywanym muzykiem. Pewnie wielu z Państwa się orientuje, że to nie jest jego jedyne pole działalności. To także na przykład formacja 2 Tymoteusz 2-3 z Tomaszem Budzyńskim między innymi. Także działalność własna, także jest tego troszeczkę i do 2006 roku nie nagrali żadnej płyty. Natomiast później już pojawiła się właśnie Reggae Mowa. I utwór pod tym tytułem to jest właściwie taka piosenka sztandarowa tej płyty, którą oczywiście Darek wybrał także na ten jubileuszowy krążek. Przemierzamy cały kraj, jaka jest tego przyczyna? Słodka muzyka reggae, to dopiero się zaczyna. Obudź się i żyj, to do ciebie słowa. Wstałeś nowy dzień, można zaczynać od nowa. Jeden Bóg, jeden cel, jedna reggae rodzina. Każdy za każdym stoi jak kostki domina. To dla ciebie słowa reggae mowa. Nielegalne myśli, niebezpieczne słowa. To nie mowa trawa, to jest reggae mowa. Oryginalna, niebanalna, skuteczniejsza niż koktajl mołotowa. Muza stylowa, lowa, nieszablonowa, nowa. W świecie komercji pozostaje bezkompromisowa. Eksperymentalna, nieprzewidywalna reggae mowa. Nadzieje, gdy wokoło wyście szczurów niesie ocalenie przypartym do muru. To nie żarty, jak dam otwarte karty, to na poważnie. Ja to widzę tak wyraźnie na farty. Swego życia patrz uważnie, są od Boga. Nie przyjmuję odważnie. Uważaj bracie, uważaj siostro. Tu grajcie o wszystko, dlatego gra się ostro. Reggae reggae we Wrocławiu. Dziś dabujemy Łódź i programy w Warszawie. Reggae tu, reggae tam, tu nie jak tam, tam. Ty bracie dajesz to co masz, ja daję to co mam. Ta muzyka, którą gram, waży nie więcej niż miligram. Lecz jest niezłomna jak Warszawa ma. Zbu mówi zawsze no pasaran. Rzeczywistość badam, badam. Nie mówię tak, dopóki prawdy nie poznam. Bo nie chcę skończyć marnie jak Saddam. Nie chcę zrobić błędu i tak jak Adam. Szczególnie schodzę w bardzo madam. To płaka mam, wiele z jazdą spadam. Ja wolę grać, to co zawsze gram. Reggae mowa. Mowa. Za pieniądze pogoni mentalny bałagan. Czasem masz to ty i czasem ja to mam. Dopada nas to tak nie nazga, że nie wiemy z której strony kolejny atak. Gdzie spadnie to purkata. Ale nasze pole siłowe to reggae. Ale nasze pole siłowe to raga. A ty pamiętaj, nigdy nie postawiaj głowy swej. Tam gdzie strącić ją można w jednej sekundzie złej. Bo portfel pusty nie oznacza serca pustego. Poczuj to, bo nie będę tłumaczył dlaczego. Nie kupisz za dolary i złoto tego, co nazywam one plus. Podobno takie rozmowanie bywa naganne, że ciągle istnieją sprawy nienazywalne te, kiedy muzyka potrafi zbudzić w tobie to, co zdawało się minutę temu nie istniało. A znika flota, znikają metki, a nawet skóry barwa. Bo to durnota gesty i marna farba. W skarbach lubują się leszcze, bo my mamy dźwięki, my mamy słowa, na plecach dreszcze. Digi, digi, bam, digi, digi, day. Ta rewolucja czeka na ciebie tuż za rogiem. Digi, digi, day, agenda, digi, digi, bam. Pablo, Pablo, regenerator, Mali, Oman. Digi, digi, bam, digi, digi, day. Ta rewolucja czeka na ciebie tuż za rogiem. Ta muzyka, którą gram, waży nie więcej niż miligram. Lecz jest niezłomna jak Warszawa man. Zło mówi zawsze no pasaran. Reggae mowa. Właściwie ja wiem, jak tego słucham po raz kolejny, to sobie myślę, że to jest taki rodzaj deklaracji. Także Maleo Reggae Rockers, także w warstwie tekstowej, z płyty właśnie pod tym samym tytułem Reggae Mowa. Był rok 2006, Maleo Reggae Rockers sobie nadal istnieli, mieli już za sobą występ na przystanku Woodstock w roku 2002, 2003, mieli za sobą występ w Żarach w roku 2006, zagrali tam potem jeszcze w roku 2010, a właściwie to w Kostrzynie nad Odrą wtedy zagrali, a potem zagrali w Dębowcu na Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu Młodych, bo przecież i Maleo, i jego koledzy nie wstydzą się tego, że śpiewają o Chrystusie, że głoszą Ewangelię. Zresztą nie byłoby tej formy muzycznej, która nazywa się Maleo Reggae Rockers, bez bardzo wyrazistego, osobistego spotkania Darka Malejonka z chrześcijaństwem i z Bogiem, z przyjęcia chrześcijaństwa. Album roku, w roku 2012 pojawił się album Rzeka Dzieciństwa, który został albumem roku hip-hop reggae i otrzymał Fryderyka. Podobnie zresztą było z albumem Wake Up, to był Fryderyk roku 2016, już całkiem niedawno. Album roku w kategorii muzyka korzeni. Troszeczkę wybiegłem naprzód, ale jest to uprawnione, ponieważ jak powiedziałem, ta płyta składa się z wyjątków. Płyta Bez Was Nie Ma Nas na 20 lat istnienia Maleo Reggae Rockers składa się z wybranych utworów płyt poprzednich. Utwór nazywa się Alibi i pochodzi z płyty Addis Abeba. Ja winny ktoś, co złego w tym, że kocham cię. Mam alibi co dzień. Pytaj o co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się.

Dla niego reggae to jest bardzo dobry nośnik głoszenia Ewangelii. I reggae, który właściwie można powiedzieć wysłał z mlekiem matki. Te nagrody, o których mówiłem, mogą świadczyć o tym, że zespół zadomowił się na tej scenie i ma taki placet, taki copyright, ponieważ występowali już z kilkoma muzykami amerykańskimi czy muzykami jamajskimi grającymi reggae. Także nie ma się czego wstydzić. Płyta Addis Abeba to był trzeci album zespołu. No, poruszamy się troszeczkę dalej. Dochodzimy do albumu Rzeka Dzieciństwa, o którym już powiedziałem, album roku 2012. Frederick roku 2012. Utwór nazywa się Pomaluj moje sny. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki na przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płyt, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć, pragnę mieć. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, kolorowym rwać ogrodzie bukiet cud. Dla dziewczyny kolorowej, która wiesz, wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić, ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. W nocy barwny sen, niech mi w nocy będzie jaśniej niż jest w dzień, niż w dzień, niż jest w dzień. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Pomaluj moje sny. Maleo Reggae Rockers. Muzyka Tadeusz Nalepa. Słowa Bogdan Lebl. Album Rzeka Dzieciństwa. Rok 2011. No i to jest właśnie taki przykład wszechstronności i Maleo, i muzyków z zespołu. Ponieważ nie jest to utwór autorski, nie jest to ani muzyka Maleo, ani słowa Maleo, a właściwie słowa klasyka wielkiej postaci, jaką jest Tadeusz Nalepa. I dowód na to, że można, no nie chcę tu neologizmu używać, że można, jakby to ładnie powiedzieć, zaadoptować do brzmienia regowego utwór zupełnie inaczej pomyślany. I tak samo właśnie jest z Zegarmistrzem Światła. Pamiętają Państwo, kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, Tadeusz Woźniak, muzyka słowa Bogdan Chorążuk. Jak to można zagrać na Regowu? Bardzo proszę. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mi światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę, zanim odejdę stąd na zawsze. Zegarmistrz światła, muzyka Tadeusz Woźniak, słowa Bogdan Chorążuk, Maleo Reggae Rockers z płyty Bez Was Nie Ma Nas, nagranej na 20-lecie istnienia zespołu. Zespół zadomowił się na dobre na tej scenie, zespół pracuje nad kolejną płytą, zapowiadają to zresztą, ale jak wiem, w tym roku się nie uda pod szyldem Maleo Reggae Rockers, natomiast uda się, mam nadzieję, trzymam kciuki, uda się samemu Darkowi Malejankowi wydać płytę solową, nad którą właśnie pracuję. Po części dlatego właśnie nie rozmawiamy teraz ze sobą, ale ja rozmawiam troszkę z Państwem tą muzyką Maleo Reggae Rockers. Pomyślałem sobie, że wreszcie trzeba ją zaprezentować, bo 20 lat, dokładnie rzecz biorąc, minęło w roku 2017. Ale przecież oni zasługują na to, żeby o nich opowiadać. Tym bardziej, że to płyta instrumentalnie niezwykle rozwinięta. Tutaj wśród muzyków Joszko Broda na fujarze sałaśnikowej, trąbicie beskidzkiej, drumli, Tomasz Tomacki, Mackiewicz, Andrzej Kazek, Remer, Tomek Siwy Wójcik, wokal, gitara. No i oczywiście jakże nie wspomnieć o Piotrze Stopie Żeżelewiczu, świętej pamięci, który odszedł od nas przedwcześnie, o Marcinie Pospieszalskim. Także jest kim grać, jest o kim opowiadać. Zegarmistrz światła i Pomaluj moje sny to właśnie taki przykład zaadaptowanych do reggae utworów. A teraz oczywiście te dwa utwory, o których mówiłem, znalazły się na Rzecze Dzieciństwa, tym albumie nagrodzonym, ale nie był to ostatni album zespołu, bo zespół dalej grał i rozwijał się. Album nazywa się Revolution. To jest następna produkcja, chociaż ja nie lubię tego określenia. Produkcja to tak jakoś brzmi bardzo technicznie. W każdym razie następny album zespołu Maleo Reggae Rockers. I z tego właśnie albumu słyszę feat. Pożera ludziom piękne chwile. 99,9 to same wiadomości złe. Skandale, tragedie, wypadki, tego społeczeństwo chce. Cyfrem faszerowane od początku, przykro mi jest, że dla używek i przez nie tracimy głowę. Sami się zabijamy albo odbieramy czyjeś życie. Od starania dzieniów toczy się walka dobra ze złem. Jak gdzieś ty już od tylu lat idę wierny sobie, choć tylu by już chciało tańczyć na mym grobie. Od fałszywych przyjaciół lepiej mieć prawdziwych wrogów. Nie ufam politykom, wierzę tylko Bogu. Patrz, tutaj zrobi się niezły kwas. Trudniej się wyrwać to niż z Alcatraz. Jestem już bliski, by powiedzieć pas. Panie, pomogłeś mnie jeden raz. Kiedy słyszę... Słyszę z płyty Revolution, wydanej w roku 2013, a więc dwa lata po rzece dzieciństwa. Taka długa przerwa, o której wcześniej mówiłem, się już nie powtórzyła. I ukazała się następna płyta Maleo Reggae Rockers. A ja przypomnę Państwu, że obchodzą 20 lat i płyta, która zbiera, czy właściwie podsumowuje te osiągnięcia, nazywa się Bez Was Nie Ma Nas. Dziękujemy słuchaczom. No a ja mogę w imieniu swoimi słuchaczy powiedzieć dziękuję Maleo i Maleo Reggae Rockers. Oni grają takie reggae, jakby to powiedzieć, bliskie temu, co grał Bob Marley, temu, co śpiewał The Wailers, Burning Spear, ci, którym wiele zawdzięcza sam Maleo, który się nimi inspiruje, Bob Marley, który był człowiekiem bardzo czującym te korzenie, człowiekiem z Jamajki, Bob Marley, który, jak Państwo pewnie wiedzą, bardzo różnych rzeczy w życiu próbował i na różne manowce schodził, ale zszedł z tego świata po sakramencie spowiedzi świętej, zszedł z tego świata jako chrześcijanin. To piękne i cieszę się bardzo, że ta muzyka w Polsce się rozwija. Także ze sprawą Maleo. Bardzo lubię osobiście reggae, lubię ten reggae rock. Zresztą w nazwie Maleo Reggae Rocker skryje się taka troszeczkę gra słów, no bo Darek jest też rockmanem. No 2TM23 na przykład o tym bardzo świadczy, prawda? Ta najbliższa płyta też, jak sam mówi, Od rocka się nie odżegnuje. Te nuty są też w tych utworach, ale także rock to jest po prostu kołysanie. Rockers to są ci, którzy się kołyszą. A jak Państwo usłyszą dobre reggae, no to już po pierwszych taktach można się świetnie kołysać, prawda? Ten bardzo charakterystyczny rytm. Z płyty Revolution słuchaliśmy utworu i teraz utwór zatytułowany Dziewczyna ze stali z płyty Wake Up. To jest rok 2016. Dziewczyna ze stali z płyty Wake Up, muzyka Darka Malejonka, słowa Marceliny Stoszek. Wake Up, czyli zbudź się, to także jest Fryderyk.